جزا الله خيرا شيخنا أبا خولة بن عبدي الباجوني حفظه الله تعالى ومحاضراته القيمة نا الله سبحانه وتعالى أمويكيه كتك نزاني إمام عياكس في قيامة نسيست الهضورية تكتيقى مسكوهيت بزوري tukatasabari katika majalisi zetu hapa. Allah kadhalika tumuomba bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atulipe na tuwekee katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Juhudi kama hizi wallahi alazim zitatakikana kwa kiasi kikubwa sana kwa wale watu ambao wanafuatilia habari, wanajua juu ya taathira mbaya ya pote hili la Shia ithna asharia, hususan kwa vipindi hivi. Leo niko kwenye baadhi ya magrupu ya mashia ya WhatsApp, baadhi ya magrupu ya mashia nipo ya hapa nchini na ya nje nchi, huwa wanarusha vipande vya video kwa kazi zao ambazo kwamba wanazifanya na nashati zao za kidawa. Wanakwenda sasa hivi mpaka mashuleni, wanaomba fursa kwenye shule za serikali, wanakusanywa wanafunzi wa Uislamu na wasio kwa Uislamu, wanawahutubia. Baada ya pale wanawahoji, umeelewa nini? Tuseme nimeelewa kama Imam Hussein ameuawa kwa dhulma, nimeelewa kwamba kadha, kwa hiyo tutakiwa na sisi Waislamu kadha. Vijibinti vinahojiwa na vijana vya kiume vinahojiwa mashuleni, bali sio mashuleni tu, katika baadhi ya walioyarusha mitaa ya hii kimashuleni ni katika mkoa wa Tanga, vijiji vya wilaya ya Mkinga, lakini kadhalika wamerusha ya mitaa ya Keko, yani ukikutana mmekaa maskani ima boda boda ukadha, basi utakuwa na dhifa ya chakula hapo hapo, yani mtakula wali kwa mmekaa mpewa sahani za wali alafu mpewa dawa. Sasa kwenye wali nani atakayekimbia ila mansafi hanusa? Kwa anapewa wali alafu pigwa dawa alafu wahojiwa, kweli sisi Waislamu mtu anaingia wala kuja kunyoshia? Haya tunayaona kwa kiasi kikubwa. Bali kuna kijiji fulani, mimi nilidhani kwamba ni katika vijiji vya Tanzania, lakini vijiji vya Afrika Magharibi, kijiji kizima chatamkishwa shahada upya, kishahadia kwamba la ilaha illa Allah, kishahadia maimamu kumi na wawili, kishahadia kwamba Fatima Tuzahara, kishahadia kwamba Ali sukadha, wanatamkishwa shahada na wao wanaitikia. Wallahi alazim, na hawa tuliowapa dhamana kwamba hawa ndio wasimamizi wa Waislamu, mashekhe zetu, kukaa kusubiria kwamba watawazungumza Shia au watatanabahisha juu ya Shia au watatahadharisha juu ya Shia, sahauni hilo jambo, wala halipo. Wao wataendelea tu kuwasakama mawahabi na mwandamu wa mwezi sukadha wa kadha. Huyo Abu Idi hadana Allah wa iyahu, kuna mzee mmoja yuko hai japokuwa anaumwaumwa, anaambia huyu bwana, mimi nakumbuka kipindi nafanya kazi kwenye ofisi fulani kwa Wahindi, alikuwa anakuja anaomba ng'ombe kwa Maulidi. Wallahi namkumbuka mimi, miaka hiyo alikuwa anakuja kwa Wahindi anaomba ng'ombe kwa ajili ya Maulidi. Yuko pale mitaa fulani, sitaji, lakini yuko hai bado, na katika wanafunzi wanaohudhuria darasa Masjid Irshad. Sasa mtu kama huyu wategemea nini? Atamzungumza nini Shia? Atatoa tahadhari gani juu ya Shia? Ukiwagusa sisi Mashafi, lakini Mashafi wenyewe ni kina Ibn Kathir, Mashafi wenyewe ni kina Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani, Mashafi wenyewe ni kina Al-Imamu Nawawi, kina Ibn Hajar Al-Asqalani. Angalieni maneno yao dhidi ya Mashia, wamewakufurisha. Al-Hafidh Ibn Kathir kawakufurisha Mashia kwenye Al-Bidaya wa Nihaya, bali kawaita wajinga. Sasa hawa ambao wamekabidhiwa mamlaka ya Waislamu, wengi wao ni watu wa matamii ad-dunyawiyya, tamaa za kilimwengu, wala msitaraji kwamba iko siku watasimama watahadharisha jamii ya Ahlu Sunna juu ya Shia, bali wao ndio punda wanaopandwa na Mashia, wanawatumia wao, wanawaalika kwenye minasaba yao. Na hii kwenye husainiyati utawakuta baadhi ya mashekhe wanaojinasibu na ushafi, utawakuta kwenye husainiyati wako mbele mbele, wamevalishwa majigo meusi, utawakuta. Alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa shekhe wetu Abul Fadhil al-Qasim, Allah muhifadhi na ampe umri wenye taa mrefu, kwa kiasi kikubwa amewazindua shababu Ahlu Sunnah wal Jamaa juu ya masala haya, na wanafunzi wake ndio ambao kwamba wamevaa, wanavaa viatu vya shekhe, japokuwa bado havija watosha, lakini wanaenda huko, walillahi alhamdu wal minna. Bali zile nadwa zilizokuwa zikirindima Dar es Salaam, zile nadwa asasi yake ni mazungumzo ambayo tuliyazungumza tuko Makka na Sheikh Abul Fadhil, kwamba kuna haja Dar es Salaam mfanye kadha wa kadha wa kadha wa kadha, wallahi alazim. Na ukirudi jihakikishe kwamba umerudi na zana. Hakuwa anakusudia mimi peke yangu bidhabt, lakini mimi ndiye alikuwa nimekaa naye na baadhi ya ikhwa, huenda alikuwepo Abu Rayyan, na tukawa tunatoka kwenda kwenye maktaba za Kiislamu kununua vitabu, chukua hiki, chukua hiki, chukua hiki, mkirudi fanyeni kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Mipango iliasisiwa kule Maka, na alhamdulillah tija yake ilipatikana kwa kiasi fulani. Kisha baada hapo yakatokea yaliyotokea, wa kana amrullahi qadaran maqdura, lakini alhamdulillah shabab wanafuata nyayo za sheikh na wananufaika kwa kiasi kikubwa juu ya irshadati zake hafidhahullah, kusikiliza jinsi anavyosema, kusikiliza jinsi anavyojenga hoja, kusikiliza jinsi anavyobatilisha. Sisi hupata mwangaza na mwamko kwamba hivi Allah mzidi shekhe. Kwa hiyo ni lazima hawa watu wazungumzwe, kwa sababu kadri siku zinavyokwenda ndivyo kadri watu wanavyoingia katika ushia kwa kiasi kikubwa. Ametaja Sheikh kwamba sisi kesho tuna safari biidhnillahi alkarim, kwamba kijijini kwetu nilipozaliwa wameshaingia, nyumba yetu hii Shia, nyumba Shia iko mbele ya nyumba yetu, yaani nyumba yetu yatazama Shia. Wameingia kwa kitu gani? Wamewarubuni watu tu kwamba wamekuja na mbuzi, wachinja mbuzi, na wanaangalia vijiji ambavyo kwamba dhaifu alhali, na ndipo ushia unapopenya huko, dhaifu, dhaifu wa hali, huyu ni dhaifu wa hali, maskini watu hawa, tukiwapa hiki, tukiwapa hipi hiki, tukiwatoa ahadi hii, tukitoa ahadi hii, watakuja. Kwao walienda kwa ahadi tu, walitangaza kwamba kutakuja gari, tutatoa chakula, atakayepewa chakula ni yule ambaye kwamba ataingia katika orodha ya Shia. Watu kijijini, njaa kali, kipindi kigumu, bali wengine walikuwa wanakwenda nyumba hadi nyumba, kama walivyokuwa wakifanya kigogo kigogo, wanakuja nyumba wanagonga, anatoka mtu mwenye nyumba au mpangaji, sisi ni vijana ukishia tumekuja kuorodhesha majina ya mashia wenzetu, kwa sababu anaanza talbis. Kutakuwa na tunasari yetu pale ambao wanafunzi watasoma bure, utakuwa na pia mtu kama atakuwa anaumwa, basi tutakuwa tunamwangalia, hasa Mswahili, Mwafrika, maskini, fakiri, wamwanzia mambo hayo, watarajia nini? Mi pia Shia, awe pia Shia, mi Shia, anaandikwa wale watu hapo, katajua kuna nasari, kuna kadha bure, kuna uji kadha bure. Na hivi ndivyo walivyofanya hata kule kijijini kwetu. nyumba baada ya nyumba, odi. Tuna madrasa tutaianzisha, haijaanza bado, tutaianzisha. Watapewa vitabu bure vya kusomea, sijui kadha wa kadha bure vya kusomea, kadha wa kadha bure. Alafu kutakuwa na vyakula vitagaiwa kila mwisho wa mwezi. Awamu ya kwanza wakapewa kilo tano tano ngano, kilo tano mchele, mafuta kilo, mafuta lita tatu na sukari takriban. Wanatoa hadharani kwenye uwanja wa mpira. Sasa mtu mwingine, alafu anasema hatuangalii mama ana watoto wangapi. Kwa maana kama una watoto sita, basi hapewi mmoja akaambia kwamba nyinyi watano simu zenu huyo hapa eh. Basi ndio hiyo hiyo tutawapa wote. Sasa kazi ya kina mama wa nyumbani sasa ilivyokuwa. Wewe madrasa, si wewe madrasa, wewe madrasa. Katolewa kwa madrasa ya Ansari Sunna. Walikuwa tupana Ansari na kuna tunaita ahlul magoma, ni watu wa maulidi. Kuna madrasa mbili, ahlul magoma na Ansari. Kwa wakatolewa kule ahlul magoma, wakatolewa Ansari kule, na kweli wakawa wanapewa hivyo basha vifurushi wanakuwa navyo majumbani. Sasa wengine walipoona wakatoa watoto wao na hiyo nini, haya madrasa kuanzia walipokuwa wanafunzi kama kumi na kitu mpaka wakafika wanafunzi thelathini na kitu, thelathini na kitu. Sisi kwa tunaiona ile hatari. Sasa sio hivyo tu, wazee pia wakawa wanaahidiwa, wakaanza moja moja, wawili wawili, mpaka nikapewa taarifa wamefika wazee 15, wakaekewa kina mama watu wazima darsa, wakafikia wakina mama wapungui zaidi ya 15. Huu hali imekuwa mbaya. Tukongea na mashekhe, Sheikh Bukhaula, Sheikh Sabuni wa Kifaru Moshi, Sheikh Maaba, tukaenda. Kabla ya hawa nilikuwa nakwenda mimi mwenyewe binafsi kuizindua jamii, sababu vijiji vyetu vya pwani vilivyo wote ni ndugu, yani vile vijiji vya ukanda wa pwani ambaye hutokuwa na udugu naye wa kinasabu, ima atakuwa ni mwajiriwa wa serikali au mtumishi wa serikali au kadha, lakini huyu shangazi yangu atakuwa ni shangazi, aweza akawa na vyeo vitatu kwa wakati mmoja, ukamwita dada kwa upande fulani, ukamwita odo kwa upande fulani, ukamwita shangazi kwa upande fulani, yule ukamwita mjomba au ukamwita baba mdogo kwa upande fulani. Ilikuwa hivyo, imeenda hii Mtang'ata yote, vijiji vya Mtang'ata kwani ya Tanga kwenda Pangani, si mnaelewa vizuri. Sasa nikaona ni jambo la wajibu mimi niwe nakwenda kuizindua jamii, nikawa natoa ni kalima kila baada ya alfajiri. Siku nyingine akawa nasema wale walimu wa Kishia na vijana wa Kidigo waliletwa pale, ndio walimu vijana wawili, wakawa natoka nakuja mpaka kwenye msikiti, kwa sababu msikiti wa Mansuari ndio msikiti wetu sisi, wanakuja nyuma ya msikiti wanakaa wanasikiliza. Siku nyingine vimondo vinapokuwa vikali wanaingia mpaka ndani ya msikiti. Kijana mmoja akaja mpaka ndani ya msikiti toka kama alivyokaa Aburaiani mbele yangu. Baada ya kumaliza akaniambia, nipe speaker, nipe speaker. Kama kupe speaker wewe nani? Ataka kujibu hoja. Kutoka kujibu hoja kuna taratibu zake. Wakakaa huko vijijini wakawa wanazungumza, sasa nyinyi kama kweli ni wanaume, andikeni barua kwa ajili ya mnakasha, tufanye mnakasha kwenye uwanja wa mpira. Na mtu anazungumza hivyo amba akaingia kwenye ushia, wale ushia je hujui kadha wa kadha wa kadha. Tukawapuuza mara kwanza, ikawa ndo mazungumzo ya mjini na ndio nyimbo za mjini, wala wawezi sisi tumesema. Mpaka kuna mzee mmoja anamfahamu, anawaambia wenzake, yule akiandika barua ya mnakash nawapa 10,000 nyote. Wakati yeye mwenyewe 10,000 hana, na maana anafahamu kwamba 10,000 pia yampiga chenga kwenye vijio vya kahawa. Mazungumzo yakawa ni hayo, sisi kwa nini siandike barua? Wakawa wanajitamba kwa mazungumzo haya. Tukawaitana baadhi ya ikhwa kama watatu wanne, tukakaa tuandikeni barua, tuandika barua tena kwamba sisi kwenye barua yetu tunataka mnakasha na Jalala, mkuu wenu Jalala ndiye ambaye tuamtaka tuifanye mnakasha kwenye uwanja wa mpira. Akishindikana yeye atakemteua yeye, basi aje tufanye naye mnakasha. Kwa ipeleke ile barua pindi narudi zangu Dar es Salaam nikapita kwa Sheikh, sababu Pongwe na Kigombe si mbali, kumpa taarifa hii kwamba nimetoka Kigombe, kuna 1, 2, 3, 4, 5. Akaniambia hivi, Sheikh, hiyo barua walioandika wataichana. Yeye anawajua vizuri kabisa, kama hawatoichana wataijibu kifedhuli fedhuli, lakini hawatoifanyia kazi na utakuja kuniambia. Sisi tumeshalifanya hilo hapa Pongwe miaka hiyo hivyo hivyo, andika barua, andika barua, wakidhani kwamba sisi tutahofu kuandika barua kwa ajili ya mnakasha na wao. Sisi tukaandika barua, akaja Jafari Mazoa, na huyu pia ndiye alikuja Kigombe pia, Jafari Juma, nafikiri ndio Mazoa. Wakaja kwenye msikiti wa Kishia pale Pongwe, Sheikh ananisimulia, wakaanza kukosoa kosoa barua ile, makosa mengi sana, huyu hata uandishi wa barua hajui, siyo kadha wakadha wakadha. Basi baada ya hapo kuna chochote nje kukosoa barua kuondoka zao. Kwa hiyo sisi kadhalika, yale aliyosema Sheikh ndio aliyokuja kupatikana, kwa maana baada ya kuwa nimeondoka mimi, wakaja mashehe wao, mashehe wao siku ya pili. Yaro nasubiria mimi nimeondoka, ndio wao wanajibu, imma wamlete shekhe kutoka Pangani au kutoka Tanga mjini, au wanaweka kaseti, lakini baada ya kuwa mimi nimeshaondoka. Kwa hiyo nilipoondoka, wakaja mashekhe wao watatu takriban, kuna mmoja anatoka Moshi, mmoja anatoka wapi, wakaisoma ile barua, wakasema ile barua haina nasa, haina kazi yoyote, na wakaichana hadharani. Nakumbuka yale aliyosema Sheikh afidhahu Allah taala kwamba anawafahamu na anawajua vizuri zaidi. Sisi minakasha tumeshafanya sana, tumeona haina tija, maneno yao ambayo tuko nayo kwenye vipande vya sauti, sababu mhadhara wao waliofanya tumeupata wote walilhamdu, tukaukatakata vipande vipande, kwa lengo kwamba twende, baada ya kuwa wameshindwa wao kuja kufanya mnakasha, basi tujibu zile shubuha zao. Kwa miongoni mwa aliokuwa amesema Sheikh kwamba tulikuwa tukae leo badala ya kufanya mhadhara, tusikilize vile vipande, alafu tuangalie majawabu yake tunayaweka vipi. Almuhim, hii ni sura tu ambayo nimependa niitoe. Kadhalika ukimsikiliza Sheikh Abul Hassan, ukimuulizia maforoni pale ushio ulipoingia, anasema ni nasari, wamejengewa nasari bure, uji kwa wanafunzi wa nasari bure. Mwezi wa Ramadhani, kila atakayeingia Shia, bahasha ya kaki 1050, mchele, ngano na mafuta unapewa kila mwezi wa Ramadhani. Sasa tutaweza wapi sisi watu wanatumia pesa? Sisi hatuna pesa, sisi tunakala Allahu, tunakala Rasulullah. Alhamdulillah, baada ya pale ndio tukawa tumeingia, tuliwaambia kama tumekosea barua, nyinyi mmejua dhamira yetu, dhamira yetu tunahitaji mnakasha, tuelekezeni tulipokosea, tujirekebishe kwenye uandishi wa barua, lengo lile ambalo kwamba tunalihitajia lisikwame. Na twasema kwamba siku fulani tutakuja, kwa hiyo nyinyi pia waambieni mashehe zenu, siku fulani hawa mabwana watakuja ili tukutane kwa pamoja hapa. Tukasema hayo siku nyingi, alafu tukaenda ile siku ambayo kwamba tulisema tutafika pale, hawakutokea, bali hata mwalimu wa madrasa akawa siku hayuko pale kijijini. Tukafanya muhadhara wa wazi kuielimisha jamii dhidi ya ushia, na walilah alhamdu, siku ile mabinti walioingia katika ushia ambao ni msukumo wa wazazi wao kama 6 takriban, na vijana wa kiume 2 wakarudi nyuma, wakatoka katika ushia, kutoka katika ushia. Na ilikuwa ni juhudi ya siku moja tu, haikuwa ni jambo lenye kuendelea. Ya laiti ungelikuwa kule kwa muda mrefu, asa yakun khairi, Allah akatia taufiki, wakaendelea kuelewa waliobakia. Kwa hiyo hili ambalo kwamba tunaliendea kesho biidhnillahil karim ni kusimamia haya ambayo tuliyazungumza kipindi kile, na tukaweka ahadi kwamba tutarudi tena mwezi wa al-Muharram, na tumetarget kabla ya kufika siku ya Ashura, ili tuizindue jamii zaidi kuhusiana na yale wanaoyafanya, kuhusiana na kifo cha kuuawa Imam al-Hussein bin Ali radhiallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hiyo haya ni kwa ufupi kuwapa tu yale ambayo kwamba yapo na yanasibu katika vijiji kwa kiasi kikubwa, na kuzorota kwa da'wa ya ahlu sunnati wal jamaa ni sababu kuu inayopelekea kuzidi kushamiri mbegu ya ushia. Kuzorota kwa da'wa ya ahlu sunna na kuto kupatikana mukawama, majibizano, kwamba huyu anasema, huyu anabainisha, huyu kadha, anafichua uovu wao, anajibu hoja zao za batil, kukosekana pia kwa hili kuchangia kwa kiasi kikubwa wao kuendelea kuenea, na viji hoja tata ambavyo hurushwa na baadhi ya watu kwamba sisi sote tumetamka la ilaha illa Allah, kama Shia ni makafiri, mbona wanakwenda Maka, wakati mbona kule Maka kuna sehemu, kuna bango limeandikwa haingii katika mji huu asiyekuwa Muislamu, mbona mashia wanakwenda, katika hoja zao ambazo kwamba wanazizungumza huko. Na hii pia ishazungumzwa na shekhe mmoja, imamu wa msikiti wa fulani Kariakoo hapa, katika hoja zake za mwanzo alikuwa akizungumza hizi kwamba mbona wanakwenda hija, mbona wametamka la ilaha illa Allah, katika hoja zao hizo ambazo wanawatupia watu al-awam wasiojua kusoma wala kufuatilia mambo. Kwa hiyo alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala, wale wote wanaosimama kwa ajili ya kuibainishia jamii ya Kiislamu ya Ahlusunna madhara ya Mashia, Allah awape nguvu, kadhalika awape uwezo na awape zana. Na zana ni vitabu, zana ni vitabu, na ni vyema zaidi ukamiliki vitabu vya aina mbili, vitabu vyako Ahlusunna kama Ahlusunna na vitabu vyao. Unaposoma katika vitabu vyao na ukawashiria watu, hiki ni kitabu chao, afu mtu hawezi kukipinga kitabu chake, chasema hivi, wafungua wasoma. Kama tulivyokwenda awamu ile tuliyoitaja, tulikwenda na vitabu vya Mashia katika baadhi ya hoja, kwamba sisi tunaambiwa tunavaa maguo meusi duniani kote, kwenye misiba tunavaa nguo nyeusi duniani kote huko, hoja ya mwalimu wa Kishia katika sauti yake. Kwa hiyo haya ambayo kama amezungumza Sheikh kupitia maneno ya imamu wao wanaokubali, bila shaka ni hoja dhidi yao, kwamba sawa duniani kote, lakini wewe wafuata dunia kote au wafuata imamu? Wafuata imamu ambaye ni maasum. Imamu ambaye ni maasum anasema haya, kwamba mavazi meusi ni mavazi ya watu wa motoni, mavazi meusi ni mavazi ya Firaun. Je, wafuata dunia au wamfuata imamu maasum ambaye hakosei kwa mujibu wa itikadi yako? Kitabu hiki hapa, na hicho kitabu alichokinukuu man la yahduruhu alfaqihu ni katika vitabu vinne vikuu vya Mashia. Man la yahduruhu alfaqihu ni katika vitabu vinne vikuu vya Mashia, kama ambavyo sisi tuna alkutubu sit na wao wana alkutubu al-arba'a. Katika hivyo al-arba'a, man la yahduruhu al-faqih, wao wanaichukua man la yahduruhu al-faqih, wanaifungua hii hapa. Man la yahduruhu al-faqih, kitabu cha Ibn Babawayhi al-Kummi. John, tuangalie hapa, waweza kumta mwalimu wa madrasa hata ya kikhurafi, sadi njoo somee hizi bara, mimi nitatafsiri, asome yeye ili aonekane kwamba maneno yale hujaandika wewe. Uwe na zana, katika zana ni vitabu vyao. Kuna siku nilimekwenda, akapita pale, sisi tunamwita Bwalala, akapita kwenye kile kijiji na kwenda Pangani kumzika aliyekuwa mke wa Sheikh wa mkoa. Kufika pale kwenye kijiji chetu, kwenye msikiti wa wazee, akagawa vitabu kama zawadi, uko nacho kimoja, amegonga muhuri, zawadi kutoka kwa Sheikh Jalala. Katua vitabu, baadhi ya wazee wakaniletea hivi hapa, katuachia hivi, hebu vipitie. Kavipitia kimoja, akakisoma usiku kucha mpaka asubuhi, nikaamka nacho kwenye kalema yangu ya asubuhi. Haya jamani, nimepewa kitabu kinahusu mambo ya hukumu za kina mama, lakini angalieni jamaa walivyokuwa wajanja hawa, wanaandika hukumu za kina mama, muone kwamba ni kitabu rahisi, lakini kuna itikadi ya Kishia imo ndani, mnatupiwa kidogo kidogo. Katika ambao ameandikwa jinsi ya kuswalia maiti, nikawasomea jinsi tunaposwalia sisi ahlu sunna maiti na jinsi wanaposwalia wao maiti. Alafu kitabu kimeandikwa hukumu za kina mama, mathalan hili la husunini kwenye hukumu za kina mama, swala ya kuswalia maiti kwa mujibu wa dhehebu la Shia. Tukavisoma, tukakosoa, tukakosoa kwa kadiri alivyotujalia Allah, watu wakaelewa. Tupo pale kwa tunatoa fatwa kwamba kitabu chochote utakachokipewa cha Shia, wewe kama wewe si saizi yako, akikufai kitoe wala usikisome, tafuta ustadhi katika ahlu sunna wal jamaa, mkabidhi, usibaki nacho wewe. Kwa nini? Kwa sababu ni bomu hilo, umeachiwa litakuteketeza, kama si wewe basi litakuja kumteketeza mtoto wako na wale ambao wako chini yako. Kama utakufa umeacha rundo la vitabu, watakuja kusema watoto, baba alikuwa akiitakidi itikadi hii, ndio maana vitabu hivi alikuwa navyo kwa wingi kuliko vitabu vingine vya al-sunna wal jamaa. Kadhalika waligawa kabla hapo kitabu kimeandikwa fiqhu sunna, fiqhu as-sunna cha mwandishi wake, wakamwandika jina pale as-sayyid sadiq Shia, atoe kitabu cha wanasunna atapishe bila ya malengo. Kitabu hicho likikuta nyumbani kwetu, hii kitabu sisi tulipewa na Shia, hii hatari. Nikakichukua kile kitabu nikaanza kukisoma. Kwa nini wametoa kitabu fiqhu sunna? Nyinyi mnajua fiqhu sunna, kitabu cha Said Sabiq ile Misri, kitabu cha fiqhi ahlu sunna wengi wanakitegemea, mpaka Sheikh Albani akakifanyia ta'liq, akakifanyia ta'liq fiqhu sunna tamamul minna. Kwa nini? Kwa sababu ya kabuli ya hichi kitabu katika jamii ya ahlu sunna wal jamaa, kimepata kabuli hata kama kina baadhi ya milahadhati. Kwa hiyo nikasoma nikasema, huyu aliandika hiki kitabu katika washia anakusudia kuwateka ahlu sunna kupitia vitabu vyao. Mtu ukisoma fiqhu sunna Said Sabiq, huyu ni mwenzetu, hana neno, lakini kimechapishwa na Al-Itra Foundation, kuna neno humu ndani. Nikakipitia nikakipitia nikafika kwenye tarawehe, kwamba kitabu kinasema Said Sabiq anasema jambo la tarawehe, alafu msimamo wa huyo aliandika kitabu juu ya tarawehe kwamba tarawehe haipo. Tarawehe imewekwa na Umar ibn al-Khattab, haikuwekwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Said Sabiq aweza akasema haya? Hawezi kuyasema. Kitabu kimeandikwa fiqhu sunna, lakini mtunzi Said Sabiq, alafu anakuja na hoja za kiakili ambazo kama hujasoma huwezi ukachomoka, illa udirikiwe na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hiki ni mfano wa ila vitabu kama hivi vya Kiswahili vidogo vidogo tuko navyo rundo, yaani ule muda kwamba soma hiki mpaka mwisho, angalia makosa, angalia talbisi wanaoifanya, angalia wametumia hila gani hapa ili kumteka ahlu sunna. Vitabu vyote vya Kiswahili hivi ni kuwateka ahlu sunna, rundo la vitabu vya Kiswahili. Kwa hiyo mapambano haya si mepesi, wallahi alazim, hasa kote hili la Shia ambalo limeshaota pembe kwa kiasi kikubwa, limeota mapembe kwa kiasi kikubwa kuliko mapote yote, naweza nikasema wana nashati katika da'wa yao, ni kuzorota pia kwa da'wa yetu ya ahlu sunna wal jamaa. Na kama alivyosema Sheikh Fauzan katika maneno yake kwamba pote hili ni adhabu kutoka kwa Allah, tuadhibiwa sisi kwa sababu ya madhambi yetu. Kumea hawa na kukithiri hawa na kushamiri hawa ni adhabu ya Allah kwetu ahlu sunna. Tuna taksiri tunazifanya, makosa na mapungufu kubwa katika hayo ni da'wa, kuzembea katika da'wa. Sababu inapoingia ilmu, basi ujinga unatokomea. Kwa hiyo tuone kwamba hii ni dhima iko juu ya migongo yetu. Madai wachukue nafasi yao, lakini kuu wawezeshwe, hususan kuwa na zana, zana za vitabu vya ahlu sunna wanapowazungumzia mashia na vitabu vya mashia wenyewe ambavyo ni ushahidi toshi, ambayo ni mshia, hiki kitabu chako na nukuu kwenye kitabu chako. Huenda usiamini kitabu hiki kwa kuwa ni kitabu changu, hata kama cha nukuu maneno kwenye kitabu chenu, hiki kitabu chenu nasoma kwenye kitabu chenu, alafu wabainisha hukumu ya Kiislamu katika masala. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله جزاكم الله خيراً.